ne vidimo te puno da, da postiš dobrovoljne ibadete, dobrovoljni post. On kaže, meni je uzvišeni Allah omilio ilum. Omilio mi je put traženja islamskog znanja. Pa me pustite u onome što mi je uzvišeni Allah omilio. Dakle, oni posti. I ima i dobrovoljni, dobrovoljnog ibadeta posta. Ali se u tome postu ne ističe. Ono gdje se ističe, to je ilum. To je znanje. I svakako da je to korisnije kada je korist i njemu i drugim muslimanima nego kada je korist samome njemu. I zato ulema kaže ovi opšti ibadeti koji su od koristi drugoga vrijedniji su i bolji od posebnih ibadeta koji su od kojih je korist samo tebi. Što znači ako imaš sredstva pa možeš sagraditi medresu, možeš otvoriti džamiju, preče je to nego da odiš na hađ do, kao dobrovoljni ibadet, a već si onaj prvi hađ u životu obavio. Zašto? Zato što je od hađa korist tebi kao dobrovoljni ibadet. Doćim od tih sredstava koja si uložio u džamiju, u medresu i u neku hajrli instituciju, korist je i tebi i cijeloj zajednici muslimana. Dakle, gleda se šta je preče, a jedno i drugo je džajz. Ali ono što se ne smije, to je da se kaže, ha, ono su muđahidi i oni na stranu. A ono su, ne znam, oni s bradama, oni na stranu. A onda su oni, ne smiju se muslimani dijeliti. Mi kao muslimani moramo prihvatiti islam cjelokupan kakav jeste. Prihvatiti ga, znat ga. I raditi po njemu, inšallah. Ali, neko će se po nečemu isticati, neko po nečemu. Dakle, neko će se isticati po ilumu, neko će se isticati, ne mislim isticati u smislu prikazivati pred ljudima, nego ovaj, bit će među ljudima bit će među ljudima taj koji će se više time baviti. Neko će borbi na Allahovom putu se više posvetiti, ali ne znači to da će ostaviti druge ibadete, ali to mu je to mu je uzvišeni Allah omilio. Nekome dava je na Allahovom putu i tako dalje. Dakle, pitanje na fila i toga čovjeka ibadeći u prošlim narodima. Dalje. Taj čovjek se povukao od ljudi. Sagradio sebi jednu kolibicu, kućicu i to ibadeći nju. I taj propis je ostao do današnjeg dana. U slučaju da se ljudi toliko i tako iskvari, da više ne imaš nade da će ikakva hajra među njima biti, a još to vrijeme nije došlo, alhamdulillah, onda u tome slučaju kuranski ti ajet kaže ja ejuhalladina amanu alejkum enfusekum. Ovi koji vjerujete, o muslimani, o sebi se pozabavite. Ebu Bekr radijallahu anhu ustane među ashabima i kaže o ljudi, vi učite ovaj ajet, ali ga pogrešno tumačite. Što znači i među ashabima je trebalo tumačiti Kur'an. Nisu svi znali jednako. Ali pogrešno ga znate. Ovaj vrijeme ovoga ajeta još nije nastupilo. Kaže im Ebu Bekr radijallahu anhu, pozivajte na dobro, naređujte dobro i odvraćajte od zla. Pa kada vidite da ljudi ništa više ne prihvataju i ne slušaju, onda se vi sobom pozabavite. Dakle, taj ajet nije u osnovi za sva vremena i za sve ljude. I to je tumačenje onih hadisa gdje Resulullah alejhiselam kaže Allah se smilovao čovjeku koji je kao pastir među svojim ovcama otišao daleko od ljudi, izdvojio se od ljudi. Kada? U vremenu šta? U vremenu velikog fesada, kada više ne koristi dava, ni riječ, ni ništa. Belaj na belaj. I zato dužnost je nama da dostavimo. Koliko će ljudi prihvatiti, to nije naše. Jer je bilo Allahovih poslanika koji je slijedila skupina. Neki je slijedio tri čovjeka, neke su slijedila dvojica, neke jedan, a bilo je Allahovih vjerovjesnika koje niko nije slijedio. To ne znači da oni nisu uspjeli. Njihov uspjeh je što su dostavili ljudima. Ali oni nisu odgovorni ko će prihvatiti ako neće. Hidajet je u Allahovoj ruci. Allah upućuje koga hoće. I zato uzviše Allah kaže inneke la tehdi men ahbebte walakin Allah jehdi men ješa. Ti nećeš uputi koga ti hoćeš, koga voliš. Već Allah upućuje koga hoće. In alejke illa albala. Na tebi je da dostaviš. Ko će prihvatiti, ko neće? Više li Allah kaže felenes elenne ledine ursile ilihim velenes elenne lmurselin. Mi ćemo sigurno pitati one kojima smo slali svoje poslanike i pitaćemo svoje poslanike. One jeste li primili, a ove jeste li dostavili. Dakle, iz ovoga isto tako možemo vrlo jasno zaključiti kao prvo da je među prošlim narodima bilo onih koji su se isticali po ibadetu uzvišenom Allahu tebareke ve teala, i drugi vrlo jasan zaključak iz ovoga jeste da te nafile i ti ibadeti čovjek se ističe u njima koliko je u mogućnosti i koliko mu je uzvišeni Allah tebareke ve teala omilio to. Sljedeće je isto tako vrlo važno što iz ovoga možemo zaključiti jeste to da čovjek je dužan da dostavi ljudima istinu i dužan je da svojim primjerom pokaže. Ko će prihvatiti, ko neće, to nije tvoja odgovornost. To nije tvoja obaveza. I povući će se u slučaju velikog fesada i velikog fitneta, kada se boji za sebe i vidi više nema hajra od ljudi, u tom slučaju čuvat će svoj din. Prihvatit će svoj din. A to je vrijeme, ono spomenuto u hadisima Resula alejhi selam, gdje kaže doći će iskušenje ljudima, pa će čovjek osvanut kao vjernik, a omrknut kao nevjernik. Omrknut kao vjernik, a osvanut kao nevjernik. Pitaju ashabi, kako to Allahu poslaniće? Kaže, je bi'u dinehu bi'aradin mine dunija. Prodavat će svoju vjeru za dunjalučku korist. Doći će to vrijeme kada će se vrlo lako gubiti vjera, kada će biti vjeru držati kao što se drži vrela žeravica u ruci, prži, ali je ne smiješ pustiti. Teško boli, ljudi napadaju, svašta se govori neosnovano, ali valja držati. Jer hadis Resula alejhi selam koji bilježi se u Tirmizijinoj zbirci hadisa kaže najvećeg belaja su Allahovi poslanici, najvećih iskušenja. Kroz šta su oni sve prošli? Mi nijedan dio ne osjećamo toga. Mi prolazimo kroz to. Ferikan kezdevu o ferikan jaktulun. Neki su u lažu gonili. Nije to lako. Pred ljudima kad ti kaže nije istina, lažeš. Nisi ti Allaho poslani. Nije tebe Allah poslao. Boli te Allahove poslanike. وَفَرِيْقًا يَقْتُلُونَ. Neke od njih su ubijali. Koliko ih je hijđru učinilo, koliko njih je podnosilo na Allahovom putu, i tako dalje, i tako dalje. Zatim kaže hadis, najvećeg su iskušenja i belaja Allahovi poslanici, zatim po stepenu oni koji dolaze iza njih, zatim oni koji dolaze iza njih. Što znači, nema pogađanja sa Allahovom vjerom. Da se kaže, Allahu ja ću vjerovati, a ti men daj. Ne može to. Na dunjaluku ne imati nagrade. Ako ti Allah da, ili ako ne da. Nagrada je kao što Kur'an kaže, wa innama tuwaffawna ujurakum, kada? Jeumel kijame. Vi ćete vaše dobiti potpune nagrade, kada? Na kijametskom danu. Na dunjaluku, ako šta dobiješ. I kad dobiješ, nije to to, nije to ta nagrada. Prava nagrada i Boga mi prava kazna jeste na hiretu. To je to. I ne ima dakle pogađanja sa Allahovom vjerom. Allahu, ja sam sad musliman, e sad ti meni daj. Zato Kur'an kaže, kao primjer onih koji drže vjeru kao korist, koristoljublje. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. I ima ljudi koji Allahu ibadet čine, vjeruju Allaha, kako? Površno, na ivici. Malo mu nedostaje da padne. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ. Ako ga zadesi kako dobro, sretan, zadovoljan i šučura. Elhamdulillah, Allah dade svašta. Dobro. A šta dalje? وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَ إِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِ. A kad ga kakva kušnja zadesi, ostavi vjeru i ne zna za Allah. خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. Propoji na dunjaluku i na ahiretu. Jer iskušenje dolazi, kao što Kur'an kaže, بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَ. I u dobru i u zlu. Uzvišenje Allah kaže, mi vas kušam. I zato, jesi li vjerovao, budi siguran da ćeš biti ispitan na neki način. Neko preko žene, neko preko djece, neko preko posla, neko preko novca. Neko na neki način, uzvišeni Allah najbolje zna, ali od milosti uzvišenog Allaha je to da ne bivamo iskušani onim što ne možemo podnijeti. Jer kad bi uzvišeni Allah htio da propademo na tome ispitu, niko od nas položio ne bi. Nego nas iskušava u granici našeg vjerovanja. Koliko možemo podnijeti? Da ne imamo opravdanja. Možeš toliko podnijeti, uzvišeni Allah to najbolje zna, toliko ćeš i biti iskušan. Možeš podnijeti, a nećeš da podneseš. E onda si kriv. Nećeš biti iskušan onim, niti će ti postavljen biti zadatak i ispit za koji uzvišeni Allah zna da, da ga neš položiti. Ne. Nije mu cilj da padne. Cilj je i ispit za koji uzvišeni Allah zna da, da ga neš položiti. Ne. Nije mu cilj da padne. Cilj mu je da prođeš. Ako hoćeš. Ako nećeš. I nećeš. Dakle, taj jedan pobožnjak posvetio se na filama ibadetu Allahu Đelešanu, povukao se od ljudi i od ovoga dunjaluka, što ne znači da treba prezirat dunjaluk u smislu odbacivat ga i ne pridavat mu pažnju. Uzvišen je Allah kaže, kuranski ajet koga zna, ko se sjeća kuranskog ajeta, kome se kaže pripazi na dunjaluk, a wala tense nasibaka min ad-dunya wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Traži u onome što ti je Allah podario kuću ahiretsku. Nemoj misliti da ćeš sagradivši vile i kule da ti je to cilj. Traži onim što ti je Allah podario kuću ahiretsku, a nemoj zaboraviti wala tense nasibaka min ad-dunya, i svoj udio na dunjaluku. Ako imaš dunjaluk, ne smeta ako si ga halal zaradio, ali gledaj da ti to nije cilj, da je to sredstvo za ahiret, jahalica do dženneta, a nemoj da ti to bude božanstvo koje ćeš obožavati na uzubila mimo uzvišnog Allaha tabaraka wa ta'ala. Dalje, dolazi majka tom je pobožna. On je na namazu. Što zaključujemo isto tako da je namaz bio propisan i narodima prije nas. Namaz je bio propisan i narodima prije nas. I Allahovim poslanicima. Benu Israilu, pa ga nisu mogli ispoštovati, i drugima. Namaz je veza između tebe i Allaha Đelešanu. Napustiš li ga, prekino si tu vezu. Prekino si svoj odnos sa vjerom. U vjeri nije Ne gleda se šta ti kažeš, nego šta radiš. Jer su djela potvrda tvojih riječi. I zato Resulullah alejhiselam u svome hadisu kaže: "El ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah." A to je ugovor između nas i njih, nemuslimana, jeste namaz. Ono čime čovjek postaje musliman u šehadet jeste namaz. Men terekeha fekad kefer. Ovo su velike riječi koje je Resulullah a.s. rekao. Prenesene u najispravnijoj, među najispravnijim zbirkama hadisa Sahih i Muslimu. Kaže, koga ostavi za nijekoj Allaha. Nevjernik je postao neuzobila. Što znači da se mnogi moraju zapitati. Namaz koji je i prijašnjim narodima bio propisan, nije se sa njim šalo. Ne smiješ ga odgoditi, a kamoli ne klanjati jedan, a kamoli ne klanjati svoga života. Pa što je šejtan bio proklet, što je iz dženneta bio protjeran, što mu je garantovan džehennem? Koliko je šejtan namaza propustio? Šeitan je propustio jednu seđdu da učini uzvišenom Allahu Đerlašanu. Jer nije princip koliko si, nego kako si mogao smoći snage da kažeš uzvišenom Allahu neću. To je to. I mnogi da se zapitaju. I prvo zašto će čovjek odgovarati i biti pitan jeste namaz. Pogledajmo ovoga pobožnja. Samo da ispunjava farzove, nego i na file čini. A u hadisu Resula alejhiselam se kaže, prvo zašto će biti čovjek pitan od svojih dijela jeste namaz. Prvo zašto će odgovarati od svojih dijela jeste namaz. Pa ako mu on bude kako treba i sve će ostalo biti kako treba. A šta ako ga nikako ne ima? Ako mu bude kako treba, što znači ako ga je klanio, a nije kako treba i nije skrušeno klanio, ne vrijedi. Uopšte ne govori onima koji neće klanjati. Ajet, mi svi učimo kuranski, fevejlu lil musalli, teško li se onima koji klanjaju, ellevina hum an salati im sahun, koji kad klanjaju, ne gledaju kako klanjaju. Nije mu briga hoće na kraj vakta klanjati. Ko što Resulullah alejhi selam kaže iščekuje zalazak sunca sikindijom. Pa kaže kad se približi akšam, kaže kao horoz kljuca. Kaže to je namaz munafika, licemjera. U prvom vaktu klanja. Eda'u salate. Fe halefe min ba'dihim halfun, iza tih generacija došle su druge. Eda'u salate, koji namaz izgubiše. Mufessiri, a vi imate alhamdulillah sada tefsir, a imate i svoga imama koji će vam to protumačiti. Mufessiri u tumačenju ovoga ajeta kažu, kako su oni izgubili namaz? Kažu, ostavljali su ga i odgađali u zadnje vrijeme da ga klanjaju. Nisu ga skroz zapustili. Eda'u salate, svoj namaz su izgubili, وَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, slijedili svoje strasti, protjeve, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا, i oni će doživjeti propast. Namaz, namaz. Znate li vi šta je vasijet vašeg poslanika, Muhammeda alejhiselam, i našeg, i prije svega Allahovog poslanika? Šta je njegov vasijet, ko zna? Šta je njegov vasijet? Koje su zadnje riječi koje je rekao na dunjalu? Es salate, es salate. Čuvajte svoj namaz i čuvajte svoj namaz. To su mu zadnje riječi koje je govorio bile. Vama melekete imanukom, i oni koji su pod vašom vlašću. I njih, pazite, nemojte im zulum učiniti. Zadnje što je progovorio na dunjalu, to je bilo njegov. Dakle, ova sjetio nam o namazu. I nije ga olako shvatati. Kaže Resulullah alejhiselam: "Sallu kema ra'aytumuni usalli." Klanjajte ko što ste vidjeli mene da ja klanjam. Dakle, kako je Resulullah alejhiselam klanjao? Sada u pogledu samog obavljanja namaza, kako se klanja namaz? Mi ćemo naći da ima više načina obavljanja namaza, ne načina, namaz je kao način, u smislu druga vrsta, nego naći ćemo u pogledu primjena nekih sunneta u samome namazu. Ali navedeno je od Allahovog poslanika, ali sam da je činio ovo i da je činio ovo. I u čvrstim hadisima se spominje da je Resulullah alejhiselam, u Buhari se spominje da je kada bi išao na ruku, da je dizao ruke, i kada se vraćao sa rukua isto tako dizao ruke, isto kada nijeti. To od njega navedeno, to nije bidat, bilo otavije. A ima i drugih rivajeta gdje je spomenuto da je nije dizao ruke. I jedno i drugo ne izlazi iz granica šerijata propisano. Ali ono što ne smije biti dozvoljeno, svakako da oni koji su jači hadisi, to su hadisi gdje se spominje onaj način obavljanja poslanikovog alejhiselam namaza gdje je dizao ruka. Ali i drugo, kažem, nije novotarija. Navedeno je od Allahovog Resula alejhiselam. Ali ne smije se u namaz, niti mimo namaza, uvoditi nešto što nema svoje osnove. Namaz i namaz. I to je ono osnovno, 5 puta dnevno. I zato vidjet ćemo da su mnogi propisi vezani za namaz. Trebaš se okupati, jel tako? A ne imaš vode, uzmite jemu, ali ga moraš paljati. Pa takav ćeš paljati. Džunup, ali ste jemu. Kako ću džunup paljati? Ma namaz propustit ne smiješ. Zašto se ovi propisi ne tumače ljudima? Zašto? To se mora znati. Osvano si negdje na putu. Džunup. Moraš se okupat. Vode nigdje ne ima. Saba će ti izaći iz vakta. Šta ćeš uraditi? Te jemu po zemlji, rukama, po licu i ruke potrat. To se zove te jemu. To je propis šerijatski. Jedan ashab, kad je tako osvano u pustinji, predvodio vojsku, osvano džunup, mora se okupati. A ne zna šta će. Šta je uradio? Uzeo se valjat po zemlji, po pijesku. Da što više se temu učini. Kad je došao Allahov poslaniku, ali sato selam, kaže, dovoljno ti je bilo ovo, kaže, i ovo. I gotovo, to je temu. Neke naše hađije sad prošlog hađa koje su išle, pa nije bilo vode, zastalo se u pustinji, neki su uzimali pijesak, pa gledaju po strani, vidjeli, pa malo vete, ne zna u, nije mu zavijet, ala selame, ima 60 godina, ne zna džabaj, jer nije ilo samo u godinama, s poštovanjem starijih ima govora, ali bio je taj prokleti, recimo, svalimo na šeitana, i šeitan, i Tito, i ostali. Dakle, nama se ne smije propuštati. Zato ima tejemu. Zato ima, kaže Resulullah, ali sad to sada, klanjaj stojeći, pa ako ne možeš sjedeći, pa ako ne možeš ležeći. Zarobljen, svezan, moraš ga klanjati. Može li auto kad vozi? To je propis namaza, kad se voze kola, može se klanjati sunnet i na fila. A farzovi moraju se klanjati stojeći. Jer u nafilama se dozvoljava i u sunnetima ono što se ne dozvoljava u farzovima. Pazite ovo. U sunnetima i nafilama dozvoljava se ono što se ne dozvoljava u farzovima. Jer je Resulullah ali sad to se nam klanjao na 9 sunnete i nafile. Klanjao je sunnete i nafile Allahov poslanik ali za sam na 9. Doćim farzove bi klanjao, sišao sa 9 pa bi klanjao. I zato prilikom na fila i sunneta kad ih klanjaš u kolima, pušta ti se i oslobođen si stajanja u namazu, oslobođen si okretanja prema kibli, isto tako. To ti je sve olakšica koja ti je dana, a ta da možeš klanjati u prevoznom sredstvu uopšte. Hoću ovim da kažem propis namaza. I da bude kako je Allahov poslanik alejhi selam radio. A imamo toliko hadisa koji su to podrobno dostavili. I ne radi se o tome. Vjerujte mi da nema ništa da se radi o tome što su shvatanja nekih, a se kaže ovaj drugačije klanja, eto je neka sekta, ovo su vehabije, ovo su neki, ne ima to osnove nikad. Ne kažemo da nema sekti koji su se pojavili, koji stranjaju od islama, nema to osnove nikad. Ne kažemo da nema sekti koji su se pojavili, koji stranjaju od islama, ali onaj ko primjenjuje sunnet, to nije sekta, to je sunnet. Tako je Allah poslanik ali za sam radio i Boga mi se čuva. Nemo ni svojom riječju, ni svojim gestom da kažeš vidi ga kako klanja ili se posmijenuti to. Jer podsmijenut se sunnetu Allahovog Resula ali za sam znači smijati se njemu samome. Smijati se onome koga je poslao. To je vrlo opasno i to može izvesti iz vjere. Bila je jedna skupina munafika. Čelbizu jacija. Što nije? Imaš još minuti. Mi nismo još ni počeli. Mi ćemo se nije posle jacije. Na kazi treba razreći. Šta smo ono rekli zadnje? Zadnje smo rekli opet cikla, klanje namaza. Munafički namaz. Jeste, koji su se, skupina munafika, koji su se smijali ashabima, oni su bili kivni na vjeru. Ima je vjera smeta. Što to sve? Haram, haram. Što to sve moram? Po ovom, hoću malo ja svoje da se provedem, hoću malo muzike, hoću ovoga, hoću malo teferića, hoću. Njima je to smeta, ali nisu to mogli reći. I šta su rekli, iskoristili priliku ashabi. Kad su bili, ashabi nisu. Muhađiri su većina njih bili. Hidžru učinili. Izboja, uboj oni su davali. Ebu Bekr radijallahu anhu dadne cijeli svoj imetak. Omer pola imetka, ovaj ovoliko. Osman radijallahu anhu 300 deva je dao za jednu bitku. Bitku na Tebuku. Davali sve ose, što se kaže, išakom i kapom. I bilo je perioda kad nisi imao. Ali ovi su to gledali da iskoriste pa kažu mi smo vidjeli većih izjelica. Gladni došli, hudi, došli u Hajber. Znate šta je bilo u Hajber? Židovske tvrđave bile. Kada sami prodrli unutra i šta su zatekli? Luk zatekli. I uzeli jes ko što mi jabuka jedeju. Gladno. Kad su došli u džamiju, džamija sva tukne. Odluka. Kaže Allah poslanik, ali sad sam kaže ko jede od ove biljke nek se našim džamijama ne približava. Za džamija se čuje. Ne možeš prejati. Rahat odluka. Ali bili su teški, teškim situacijama, kažu, nismo se najeli, ashabi kažu, nismo se najeli dok nismo Hajber osvojili. Ogladne, kad dođu, najedu se, Allah dadne tako. Ali ovi su gledali da o ashabima pričaju. I gibetili ih, tako da je. I uzvišeni Allah objavljuje Kur'an. Objavljuje ajete iz Kur'ana, gdje kaže, vana in se eltehum. Ako ih ti pitaš, Allaho poslaniće, le je kulunne, reći će ti sigurno innema kunna nahudu wa nal'ab. Mi smo se samo igrali i zabavljali. Koji je kuranski odgovor? Kul, reci im e billahi zar Allahom ve ajatihi i njegovim ajetima ve rasulihi i njegovim resulom kuntum testezi'un ste se izigravali? La tate viru. Nemojte se pravdati kad kefertum bade imaniku. Kufur ste učinili nakon vašeg imana. Što znači sve što su klanjali, postali, ovo ono, sve im je na nulu palo. Ništa nema. Ništa od dobrih djela više nema. Ponovo ima šahadet, sve ponovo, kupaj se. Nije se s tim šali. O kome su govorili? Jesu govorili o Allahu, o Kur'anu, o Resulu. Govorili o ashabima. Ali što? Pošto su ashabi ti koji primjenjuju islam, kao da su govorili o Allahu, kao da su govorili o Kur'anu, i zato je vrlo opasno onome ko provodi sunnet i ga primjenjuje ga, reći valaš, kako ti ovo pregovarati, tako da je. Mi imamo našu islamsku ulemu, poznate imame, 4 mezheba i 7 i 14 mezheba. Po čemu su postali imami ehli sunneta, priznati među ljudima, po čemu su poznali? Zato što nisu govorili svoje glave, zato što nisu govorili, ja mislim, moglo bi biti, pretpostavljam, daj nam popove malo, nek nam oni dođu, hajmo i mi malo u crku, hajmo malo bratstvo jedinstvo na drugi način. Nije bi potom oni postali imami. Ko bi priznao potom je? Osim privremeno. Za dnevnu politiku. Ne može to tako. Nisu govorili zave. Neko po ajetima, po hadisima. Pa, i kad bi pogriješili, jer su ljudi. Nisu ne pogriješili. A sami su dešavali da pogriješili. Kad bi pogriješili, opet su gledali kako je najbliže istini, kako je najpravije. I jedni druge poštivali i jedni druge u dobru slijedili i podsjecali. Ali svaki od njih je ova sijetio, rekli su, kad nađete ispravan hadis, vi radite po njemu, a nemojte po mojim riječima. Iako oni nisu radili po svojoj avi, po svojim protjevima, ali ako nađete da smo negdje nismo spomenuli hadis, a on je otkriven, vi radite po tome hadisu, jer nisu oni pejgamberi. I ko to tumači? To tumači ulema. Ne može svaki pojedinac, kad bi se to reklo svakome, onda bi ovaj rekao jedan, hoću ja najlakše. I svakog ovoga, ja ću uzeti najlakše. Drugi bi rekao, ja hoću najteže i svakog. Treći bi rekao, meni se ovaj dopada. Ne može to tako. Ko što jedan kaže, meni se najviše danas dopada ovaj doktor Kardavi. Dobro. A po čemu se dopada? Najviše voliš njegove petve slušat. Pa kaže, nekako mi najlakše petve daje. Pa je li to princip, pitam te u ima Allah? Je li to princip što ti najlakše petve daje? Po tome, ne može to biti. Ti, nije moguće svaki pojedinac da bude alim, da bude, ne znam, da završi visoke škole, šarijata, fikha, usuli fikha, akide i tako dalje, usuli dina. Nije moguće svako. Ali ti imaš svoju granicu. A tvoja granica je da vidiš kako govori. Kako ko govori? Jel prevrtljiv u svome govoru? Danas ti kaže jedno, sutra ti kaže drugo. Danas može malo i ovoga, a sutra ne može. Vidiš kakav je po svojim djelima, po pobožnosti, po društvu s kojim se druži. Vidiš, pa znaš od koga ćeš uzimati. A Boga mi, ako ti hoćeš u ovoj vjeri da tražiš krivine, ne trebaš... Uvijek ćeš naći nekoga ko će dati fetvu. Ne moraš onda pitat muslimana, pitaj koga god hoćeš, pa će ti kazati da su kako. Ako je takav nivo vjere kod tebe, što ne smije biti. Dakle, ovo što hoću da istaknem, jeste pitanje namaza i primjene namaza. Klanjajte kao što vidite da mi klanjamo. I kod mnogih je postalo nejasno to. Ili je bilo u jednom periodu nejasno što se to diže u ruke, što se to kaže amin, što se to... A da se otvorile knjige fika, vidjelo bi se isto tako i u hanefijskom mezhebu da ima uleme koji su isto to zastupali. Nije to ništa novo. Nije to da hanefijski mezheb kaže ovo je naša vjera, a šafijska je druga vjera, a malikijska treća, a hanbelijska četvrta. Nema toga koji je... To je prošlo vrijeme. Vrijeme džahilijeta, kada su nas krstaši okupirali u Kudusu i u Šamu i na drugim mjestima. Jel znate da je bilo vremena kad još dan danas imaju 4 mihrava u nekim džamijama. Do te mjere se naš umet podijelio. Do te mjere džahilijet bio. Kako to? Kaže, ovo je mihrab za hanefijski mezheb, ovo je za šafijski. Kuda su to druge vjere? Neki kažu, ne može se hanefija oženiti šafijkom. Ona, udu bila. Šta to? A može kršćanku uzeti, a ne smije drugog mezheba. Udu bila. Kako je to shvatanje, kako su to delili? Kako je to? Zato naš umet mora se izdignuti iznad toga. Klanjaj namaz ko što se klanja i kako treba i idi dalje, dajmo druge poslove završavati. Gdje je oslobađanje Čečenije, gdje je osvajanje Amerike, gdje je, šta ovaj priča? Pa jest, Rima i ostaloga. Gdje je uspostavljanje ekonomije islamske u svijetu, gdje je oslobađanje islamskih naroda, podjarnjeni i potlačeni. Gdje je to, gdje je to? U priči mi pričamo, samo pričamo. A ome se ne smije ni reći, ni pomisliti ništa. A drugi smiju i reći i uraditi i u srcu naše prve kible koja je bila Kudusa, prve kible muslimana prema kojoj se i Allahov Resul ali sad salam okretao, u srcu tome su Židovi došli. Eto dokle smo mi sebe doveli. A mi gledamo na muslimana, ovaj ovako klanja, ovaj onako klanja. Ne smiješ muslimanu prigovoriti. Osim ako se radi o bidatu, novotariji. A ako je granicama sunneta, jazakallahu khair, a te Allah nagradi svakim dobrom. Mogu ti reći, ako znam, ako sam učen, ovo je jači, ovo je jači dokaz. Ovo je ulema tako objasna na najljepši način. Ali dok si u granicama sunneta, to je samo po sebi, inša Allah, khair. Ali ono što se ne smije, to je uvoditi nove stvari, bidate u vjeru. أدهلها جلال الله